إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار نزام الإسلام باب توكو قتل كلفانيا كازي agizo la Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ambalo ametuagiza sisi na akatuamrisha sisi waja wake kama ambavyo Allah Jalla Jalalu aliposema katika Qur'an katika sura Al-Baqara anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mnaamini kutiba alaykumus siyam vimefaradhishwa juu yenu kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum kama ambavyo funga hiyo ilikuwa imefaradhishwa kwa wale ambao walopita kabla yenu la'allakum tattaqun lengo na madhumuni ili nyinyi mpate kumcha Allah lengo na madhumuni muwe miwerevu muwe na bidii katika kutekeleza amri za Allah na muwe na bidii ya kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyakataza jala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ghayat as-siyami huwa taqwa Allah amejalia ile lengo kuu la funga ni lengo la kumcha Allah ipatikane takwa kwa kule nje ya kufunga kwake kujizuilia kwake kuanzia alfajiri unapochomoza mpaka jioni inapoingia jua likazama basi hapa katikati hapa yeye awe ni mwenye kulitafuta lengo hili la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lengo hili litakalomfanya huyu mja awe na bidii ya kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo litakalomfanya vile vile awe na bidii ya kuwa mbali sana katika kuacha yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokuwa ameyakataza na mtu asampuli kama hii ndio ambaye mtume aliyosema maghmumul qalbi saduqul lisani huyu ndio ambaye alikuwa ana sifa hizi kama anavyosema Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qila li rasulillah falisemwa kuulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ayu an-nas afdal ya rasulullah ni mtu gani ambaye aliyokuwa bora ewe mtume wa Allah tunataka kumjua nani ambaye alikuwa bora nani ambaye alikuwa yupo mbele sana anajitahidi sana katika upande wa Mola wake ili na sisi katika kujua jawabu hilo la swali hilo basi tuwe wenye kujielekeza kwa Allah tupafikie mahala hapo ayu an-nas afdal ni mtu gani ambaye alikuwa bora ewe ndugu yangu Muislamu hebu sikiliza jawabu la mtume alayhi salatu الصلاه والسلام وقت الفوريزوا نما صحابه زكي سؤالي هلي لناني امباي alikuwa bora katika watu je ni yule ambaye mwenye kipato kikubwa sana au je ni yule ambaye alikuwa maskini sana au ni yupi ambaye alikuwa bora katika watu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama akasema كل مهموم القلب صدوق اللسان كلا يلي امباي alikuwa mahmum alqalbi صدوق اللسان alikuwa ni mkweli katika mazungumzo yake mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipotoa jawabu hilo qalu masahaba wakamuliza mtume sallallahu alayhi wasallam amma صدوق اللسان ama yule mkweli wa ulimi yule ambaye alikuwa anazungumza mazungumzo ambayo alikuwa kweli ulimi wake anauchunga katika kuzungumza kwake hazungumzi isipokuwa yale ambayo Allah jalla jalaluhu yalikuwa yanampendezesha yale ambayo Allah alikuwa ameyaweka kwamba akawataka waja wake ndio ayazungumze huyu sisi naarifu huyu tunamtambua saduku lisani faman huwa maghmumul qalbi ya rasulullah ni nani yule ambaye maghmumul qalbi ambaye ana sifa ya maghmumul qalbi qala sallallahu alayhi wasallam mtume akasema kuambia maswahaba yake kullu taqi al-naqi la ithma fi wala baghya wala ghilla wala hasada mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maana ya mahmumul qalbi kullu taqi kila yule ambaye mwenye takwa kila yule ambaye mwenye kutekeleza tena kwa bidii kubwa kwa mapenzi makubwa amri za Allah na akaacha makatazo ya Allah naqi tena akawa ni msafi anajitahidi ili kusafisha moyo wake anajitahidi kuweka moyo wake uwe ni msafi kwa Allah subhanahu wa ta'ala asiwe ni mwenye kumshirikisha yeye kadhalika anaweka moyo wake safi kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hana mafundo ndani ya moyo wake labda akawa yeye amechukiana na ndugu yake Muislamu hakuna kitu hicho ndani ya moyo wake yeye ni an-naqi ni msafi kabisa la isma fihi hakuna dhambi kwake yeye anajitahidi sana kuepuka dhambi kwa tamkuli zake zote anajitahidi kuyakataza yale ambayo yatakao wapelekea waja kuingia katika madhambi la baghya kadhalika vile vile ikawa hakuna kuchupa mipaka kwake yeye hakuna dhulma kwake yeye kadhalika vile vile la ghilla wala hasada hakuna hili hakuna mafundo ndani ya moyo wake dhidi ya ndugu zake waislamu hakuna husda ndani ya moyo wake dhidi ya ndugu yake waislamu hakuna mtu yote ambaye alikuwa amemfanyia husda huyu ndio ambaye alikuwa mahmumul qalbi ambaye sifa ya kwanza ni attaqi ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na hii sifa ndio inapatikana katika jambo la kufunga kwamba mtu anawezekana awe yeye minal muttaqin awe katika wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ewe ndugu yangu muislamu katika kufunga kwako katika kufanya ibada zako ndani ya mwezi huu wa Ramadhani lichunge lile lengo kuu hakikisha kwamba lengo kuu lile la kufunga la kuingizwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani kwamba wewe ukimalizika mwezi wa Ramadhani unatoka nalo itakuwa ni hasara juu yako tena hasara ile kubwa juu yako kwamba wewe umeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani kisha mwezi wa Ramadhani ukatoweka na yale ambayo ulikuja nayo na wewe usilipate lengo la takwa hii ni hasara juu yako faltatanabba lihadha wajtahid lillahi tabaraka wa taala fi taatihi basi zidukana kutokana na jambo hili na jitahidi katika jambo la kumwabudia Allah jitahidi kwa ajili ya Allah kufanya utiifu wa kumtii yeye hapo ndipo ambapo utakapofikia lengo hilo innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mali man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تتبعوا دعوه الاسلام ان اعظم ما في شهر رمضان حقيقه katika mambo ambayo yalikuwa makubwa sana katika mwezi wa ramadhani huwa iftiranu liibadati fihi bil a'mal ni kule kuambatana yale matendo na ibada kila ambacho wewe utakachokifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi elewa kwamba hicho ni ibada. Yaani kwa maana kila jambo ambalo utakalolifanya wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani, elewa kwamba wewe unalipwa, tena unalipwa katika malipo ambayo ni kwa makubwa sana. Tengeneza nia yako tu, tengeneza ile ikhlasi yako kwamba mkusudie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kila kitendo ambacho wewe utakachokifanya kinaambatana na ibada, kwamba hicho kinaendana na ibada. Wa umma yajtamiani, na hayo yanakuwa yanakusanyika. Fi qimati ruhiyya, katika kile kima cha kiroho, kwa maana itategemea na ile spiritual power yako, nguvu yako ya kiroho, na kule kujielekeza kwako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio kitendo hicho kitakuwa kina nguvu katika sampuli hiyo. Wa mumarasatul imaniya alkhalisa, na ile nguvu ya kiimani ambayo inakufanya wewe uwe ni mtekelezaji wa maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alati, nguvu ambayo la yajzi alaiha illa Allah wahdahu, nguvu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio peke yake yeye anoilipa nguvu hiyo, kwamba wewe ukawa una nguvu ambayo ni kubwa sana ya kutenda matendo ambayo yatakayopelekea kwamba wewe uwe ni mwenye kupata fadhila za Allah, uwe wewe ni mwenye kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nguvu hii tunaipata, tunaiona kwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, namna walivyokuwa na nguvu ya kiroho, namna walivyokuwa wao kwa wao kunapatikana jambo linaloitwa al-mumarasatul imaniya al-khalisa, kwamba wao wana nguvu ambayo ya utekelezaji ya kiimani ambayo inawafanya wawe ni wenye kusimamia kisawa sawa amri za Allah, na wawe ni wenye kusimamia kisawa sawa yale makatazo yake Allah jalla jalaluhu, na wawe ni mstari wa mbele kabisa katika kutekeleza amri za Allah. Kwa mnasaba wa maneno haya, nitakitaja kisa ambacho kilichokuwa maarufu fi masamiikum, katika masikio yenu mshapata kukisikia kisa hichi, kwamba Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu ayuhadithuna, anatualidhia hadhi qissa, kisa hichi alati, ambacho kisa hicho raaha fil manami, ambacho kisa hicho yeye tukio lake ameliona ndani ya usingizi wake Talha ibn Ubaydillah, kama hadithi hii anavyosimulia al-Imam Ahmad wa ghayruhu wa sahawa al-Allama al-Albani wal Imam al-Wadi' rahimahumullah jami'a. Qala Talha ibn Ubaydillah, anasema Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, jaa rajulani min bali ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walikuja watu wawili kutoka katika sehemu ya bali, wal bali huwa al-kabila, na bali ni kabila, walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa kana islamuhuma wahida jami'a, na ikawa kuslimu kwao watu hawa wawili wote walislimu ndani ya siku moja. Walikuja kwa mtume na wakawa hawana analokusudia kuja kwa mtume isipokuwa walikuja kuslimu, na ikawa kuslimu kwao wote walislimu ndani ya siku moja. Wa kana ahaduma ashadda ijtihadan min al-akhar, lakini matokeo yake baada ya kuslimu wakafahamishwa Uislamu, wakaelekezwa namna ambavyo wanapotekana watekeleze ule Uislamu, basi ikawa wao wanajitahidi kufanya Uislamu. Lakini pakifanyiwa comparison baina ya huyu na huyu, pakilinganishwa ile jitihada yao, mmoja jitihada yake ikawa ni kubwa sana kuliko yule mwingine. Kwa hiyo ikawa inajulikana kwamba katika hawa watu wawili katika kabila la Bani, huyu mmoja jitihada yake ni kubwa sana kuliko yule mwingine. Fahaza almujtahidu minhuma, huyu ambaye alikuwa anajitahidi kuliko yule ndugu yake, akaenda kupigana jihadi, fastushida, akafa shahidi huyu ambaye alikuwa anajitahidi. Thumma makatha hadha al-akhar ba'dahu sanatan kamila, kisha baada ya kufa yule ndugu yake ambaye alikuwa anaonekana anajitahidi sana kuliko yeye, huyu mwingine aliyebakia duniani, famakatha ba'dahu sanatan kamila, akakaa baada yake mwaka mzima, thumma mata, kisha na yeye akafa, wa fi riwayatin thumma tufiya, kisha akafishwa akaondoka duniani. Qala Talha, anasema Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhuma, faraitu fil manami, mimi Talha nikajaona ndani ya usingizi wangu, kaanni inda albab aljanna, kana kwamba mimi niko mbele ya mlango wa pepo. Idh ana bihima jamia, tena sio kwamba niko peke yangu, tamati ninajiona niko pamoja na watu wale wawili, niko mbele ya mlango wa pepo na mlango huo umefungwa, lakini tamati niko na wale watu wawili, mmoja yuko kuliani kwangu na mmoja yuko kushotoni kwangu, tunasubiri tufunguliwe mlango wa pepo tuingie peponi. Fakharaja alkhariju min aljanna, Talha anasema akatoka mtu kutoka peponi. Faadhina lilladhi tuwfiya al-akhar, basi akamruhusu yule ambaye aliyekufa mwisho, akamruhusu akamchukua akaingia naye peponi. Aliyekufa mwisho ni yupi? Ni yule ambaye aliyekaa mwaka mzima baada ya ndugu yake, yule ambaye alikuwa anajitahidi kufa, huyu ndio ambaye alikufa mwisho akaingizwa mwanzo peponi. Thumma kharaja, kisha akatoka yule ambaye mtu ametoka peponi. Faadhina lilladhi istushida, akamruhusu yule ambaye alikufa shahidi. Thumma rajaa ilayya, Talha anasubiri pale na yeye sasa aruhusike aingie peponi. Thumma rajaa ilayya, Talha anasema yule mtu kisha akarejea kwangu mimi. Faqala li, akasema kunambia mimi, irje fa innaka lam ya'ni laka ba'd, rejea, bado muda wako wewe wa kuingia peponi hujafika. Baada ya kuambiwa maneno hayo tu, Talha pale pale akazindukana. Fa asbaha Talha, akazindukana Talha kutoka usingizini, hali ya kuwa na shauku kubwa sana, hali ya kuwa na hamu kubwa sana, hali ya kuwa alikuwa ana uchu mkubwa sana na yeye apate fursa japo ndogo ya kuingia peponi. Lakini wapi, maneno tayari yamekwisha kutangulia kwake yeye, amekwisha kuambiwa irje, rejea, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, rejea, bado muda wako wa kuingia peponi haujafika. Basi baada ya kuambiwa maneno hayo tu, Talha akazindukana kutoka usingizini mwake. Fa asbaha Talha yuhadithu an-nas al-haditha, akapambazukiwa Talha akawa sasa anawahadithia watu lile tukio. Fa balagha dhalika an-nabiyya, tukio hilo, habari hiyo ikamfika Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwaona maswahaba zake wanashangaa wakati wanaposimuliana ndoto hiyo ambayo aliona Talha, akauliza min ayi shay'in ta'jabuna, nini, kutokana na kitu gani mnastaajabu kutokana na tukio hilo, kutokana na ndoto hilo? Faqalu, maswahaba akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, hadha al-mujtahidu, huyu ambaye mwenye kujitahidi, tena sio mwenye kujitahidi tu, thumma stushida, kisha ambaye amekufa shahidi, ameingia peponi yule ndugu yake kabla ya yeye huyu. Sasa hichi ndicho ambacho kinatuchangaza, kwa sababu sisi tunajua kwamba huyu ambaye alikuwa anajitahidi na akafa shahidi, hali ya kuwa ameondoka duniani, jitihada yake ni kubwa, sisi tulikuwa tuone kwamba yeye ndio aingizwe mwanzo peponi. Lakini kinachotushangaza sisi na kinachotusajabisha sisi kwamba yeye ameingia mwisho peponi, hichi tu, ya Rasulullah, ndicho ambacho kinachotushangaza. Sikiliza jambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha utajiona kwamba wewe upo katika neema iliyokuwa kubwa sana ya Allah kukudirikisha mwezi wa Ramadhani, ukawa umo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wangapi wamekoseshwa mwezi wa Ramadhani, ukapua wewe neema hii, ukapua wewe fursa hii, lakini bado waonekana wazembea, lakini bado waonekana huifanyii kazi fursa hii, lakini bado waonekana waitumia vibaya fursa hii. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, alaysa hadha kadi makatha ba'dahu sana, hivi ni kuulizeni maswahaba zangu, kwani huyu ambaye nyinyi mmemshangaa aliyeingizwa mwanzo peponi na mkaona jitihada yake ni ndogo, kwani hamkaa baada ya ndugu yake yule mwenye kujitahidi baada yake yeye akakaa mwaka mzima? Qalu na'am, wakasema maswahaba, ndiyo ewe Mtume wa Allah, huyu alikaa baada yake yeye mwaka mzima. Wa adraka Ramadhani, kwani huyu si aliudiriki mwezi wa Ramadhani? Qalu bala ya Rasulullah, ndiyo aliudiriki mwezi wa رمضان وصلى كذا وكذا لا كصلي كذا وكذا واجتهد فيه لا كجيد ذلك قالوا نعم وكمبيا ديو ايه متوم الله kwamba huyu alimdiriki mwezi wa Ramadhani akaswali ndani yake akafanya bidii akajitahidi Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia basi jambo hilo la huyo mtu ukawa mwaka mzima akaudiriki mwezi wa Ramadhani akaufunga mwezi wa Ramadhani na akaswali ndani yake na akafanya bidii hili na ile basi imefikia pahala huyo umbali wake mimma baina samai wal ardhi umbali wake ni kama mbingu na ardhi ndio maana mkaona kwamba huyu akaingizwa mwanzo peponi kwa sababu alifanyia kazi Ramadhani alifunga kisawasawa Ramadhani na akaswali ndani yake na akafanya bidii ndani yake akasoma Qur'ani ndani yake akaleta azkari ndani yake na akaswali swala za sunna ndani yake na akajitahidi kuyafanya yale ya khairati ndani yake mwisho wa siku ndio ikapelekea ampite huyu ndugu yake kama vile umbali wake wa mbingu saba na ardhi. Sasa ewe ndugu yangu Muislamu uliokuwa umepewa fursa hii ya kudiriki mwezi wa Ramadhani ukawa umeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani na leo uko katika Ramadhani ya 16 lakini bado tangu Ramadhani ianze mpaka kufikia leo waonekana kwamba wewe wafanya uzembe wa hali ya juu, waonekana kwamba wewe wacheza, waonekana kwamba wewe kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala huwe na bidii ya kukisoma kitabu hicho, huna swala za sunna, huna swala za faradhi kuswali kwa jamaa, huna azkari za kuzisoma, huna chochote, bali wewe umetosheka na kushinda na njaa. Tena hiyo kushinda mambo na njaa na kiu unaishindisha ndani ya mabao, ndani ya kiram, mbele ya kioo cha TV, mbele ya yale ambayo ya kumkera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uko wapi wewe na jitihada ya maswahaba kama hizi ambazo walizokuwa wakizifanya? Uko wapi wewe na ile fursa ambayo walipewa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao walitumia vizuri? Lakini wewe umepewa fursa hii unaizembea, unaifekua, unaipiga mateke na uko mbali nayo kuifanyia kazi vile ambavyo inavyotakiwa. Sasa ikiwa wewe ni mmoja katika wale ambao wenye kufanya uzembe, jikague kuanzia sasa, ipekue na jiangalie kwamba Ramadhani tangu ingie mpaka hivi sasa hivi ufika huu hii tarehe ya leo mwezi 16 leo tuko Ramadhani ya 16, mimi nimefanya lipi na nimefanya lipi na nimefanya lipi na kasoro yangu iko wapi, iko wapi, iko wapi? Tarawehe nilihudhuria ngapi na ngapi nilizikosa? Sasa eka asma kwamba haya masiku ambayo yalikuwa yamebakia usiwe ni mwenye kupitwa, ewe ndugu yangu Muislamu. Na vile vile tuelewe ndani ya kumi la mwisho kuna Lailatul Qadri, kuna usiku wa Lailatul Qadri, usiku ambao mtu akiudiriki usiku huo na kuudiriki kwake kunaanzia pale ambapo jua linapozama, kwa maana magharibi inapoingia ndio inaanzia hapo. Sasa wewe usiwe ni mwenye kupitwa na swala ya tarawih, kule kuswali kwako swala ya tarawih kuanzia mwanzo mpaka mwisho ukahitimisha na imamu, wewe unaandikiwa usiku mzima umeuisha. Lailatul Qadri ikiwa unajibidii ya kufanya hayo unakuwa si mwenye kupitwa, na usiku ukajibidiisha kuamka kufanya matendo ya khairati zaidi na zaidi, wewe Lailatul Qadri inakuwa itakupata tu, na wewe utakuwa ni mwenye kuidiriki tu, na itakuwa si yenye kukosa hiyo Lailatul Qadri. Na ni usiku ambao wenye baraka ambayo ilikuwa kubwa sana. Qur'ani hii ambayo Allah ndiyo ameiteua iwe kitabu chetu imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, tena katika usiku wa Lailatul Qadri, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, sharu Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'ani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani, wa nuzulu huna, na makusudio ya kuteremshwa hapa min lawhi al-mahfuz ila samai dunya, kuteremshwa Qur'ani yote imeteremshwa katika usiku huu mmoja, fi lailatin wa usiku mmoja tu kutoka katika lauhi mahfudhi mpaka katika wingu wa dunia. Lakini kuanzia katika wingu wa dunia kushuka kwa bwana Mtume SAW iliteremka katika masiku tofauti tofauti, katika miezi tofauti tofauti. Kwa hiyo Qur'ani yote imeteremka katika usiku mmoja kutoka lauhi mahfudhi ila samai dunia, kama Allah alivyosema pala pengine, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundhirin, kwa hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka ambao usiku huo Allah anautaja kwa wazi kabisa katika suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sisi tumeteremsha hiyo Qur'ani katika usiku wa lailatul qadr. Huko anasema lailatul mubaraka, usiku wenye baraka. Huko anasema usiku wenye cheo, kwa maana usiku huo una baraka, usiku huo una cheo, usiku huo una fadhila, usiku huo una kila ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amelieka katika yale matukufu. Sasa usiwe ni mwenye kupitwa katika usiku huo, usiwe ni mwenye kusemea katika usiku huo, na usiku huo ameujalia katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, hii ni fursa, tena fursa tumdhabia, fursa tu ambayo ilikuwa kubwa sana. Wewe ukikosa fursa hii, kama ulikuwa una mambo kuangalia ma TV tena na ukadanganywa, sijui kuna michezo ya Kiislamu, kuna michezo sijui ya Hamza, sijui kuna michezo ya Hamza mapanga, kuna michezo ya Hamza mabunduki, sijui kuna kisa cha Nabii Yusuf, sijui kuna kisa cha huyu na yule. Huu ni upotofu ambao wewe unapotezwa. Kwa nini sikutoshe Qur'ani wewe ndugu yangu Muislamu, ukawa ni mwenye kusoma visa vya mitume, ukawa ni mwenye kusoma visa vya wale waja wema ambao walikuwa wamepita ndani ya kitabu cha Allah, ambao ni kitabu chako wewe Allah alichokuwa amekuteulia, ndio kikufunze wewe. Unaenda kushughulika na wazungu, unaenda kushughulika na watu ambao tayari wao washachezewa na shetani, na wewe unakubali kuchezewa na shetani. Mwingine anasema haya tena mbona yamezidi, yani visa vya Nabii Yusuf tunavyoviona kwenye TV ndio kweli kuchezewa na shetani? Naam, hebu wewe jiulize, huyo Nabii Yusuf sura yake wamemtolea wapi wao mpaka waipate sura ya Nabii Yusuf? Hebu jiulize wewe, huyo Nabii Musa sura yake wamemtolea wapi wewe, wamemtolea wapi sura yake mpaka aitwe kwamba huyo Nabii Musa? Hebu jiulize wewe, huyo nabii ambaye walokuwekea michezo sura yake wewe umempatia wapi mpaka waiti michezo? Bado hujatafakari tu, bado hujazindukana tu, na uone kama Uislamu unapiga vita kidesign, uone kama wewe wapotezewa muda wako. Hebu zindukana ndugu yangu Muislamu, usome Uislamu wako, kaa darasani, kuwa na bidii ya kusoma dini yako na ujue dini yako kielimu kabisa. Sio kwamba wewe unaenda kuangalia watu walioweki Ashabul Kahfi kisha unakuja msikitini unaelezea kwamba watu wa Ashabul Kahfi walikuwa kadha kadha kadha, kumbe ndani ya akili yako unapitisha yale ambayo uliokuwa umeyaona ndani ya ile filamu. Hebu mche Allah subhanahu wa ta'ala, muogope Mola wako ndugu yangu Muislamu. نكتفي بهذا القدر. اللهم كن لنا ولا تكل علينا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، ورفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا من الصائمين، اللهم اجعلنا من الصائمين، اللهم انا نسالك التقوى، اللهم انا نسالك التقوى، اللهم انا نسالك التقوى. امين. آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.